În seria noastră Învățați germana la Vocea Germaniei, Lern Deutsch bei der Deutschen Welle. Ascultați cursul radiofonic Germana, de ce nu? Deutsch, warum nicht? Liebe Hörerinnen und Hörer. Bună ziua, dragi ascultătoare și ascultători. Veți asculta astăzi lecția 15-a din seria 1 cu titlul Vin și casetele? Verkaufst du auch die Kassetten? În lecția trecută, Andreas a scris o scrisoare părinților săi. Le spunea că lucrează din nou pentru că, după cum știu și ei, un student are mereu nevoie de bani. Ihr wisst doch, ein Student braucht immer Geld. Hotelul Europa unde lucrează Andreas se află la Aachen. Andreas îi întreabă pe părinți dacă nu vin pe la Aachen. Fiți atenți la persoana a doua plural. Terminația verbului este te. Te. Iar pronumele personal este ihr. Voi. Ihr kommt doch nach Aachen? Andreas le mai scria unele lucruri despre munca lui, spunându-le de exemplu că oamenii cred probabil că un portar știe tot. Fiți atenți la cele două părți de propoziție care apar în aproape toate propozițiile. Verbul și completarea lui în nominativ, numită subiect. Die Leute glauben wohl, ein Portier weiß alles. Numai despre ex Andreea nu le-a scris nimic, iar aceasta găsește că nu e frumos din partea lui. În dimineața următoare nu se mai vorbește nimic despre asta. Vă amintiți probabil, dragi ascultătoare și ascultători, că Andreas a fost liber la sfârșitul săptămânii. Acum e acasă, alege lucrurile vechi de care nu mai are nevoie. Lucruri se spune Sachen. Îmbrăcăminte, cărți, discuri, tot ce nu-i mai trebuie. Vrea să le vândă la piața de vechituri. Flohmarkt. Știți probabil cum e la talcioc. Fiecare vinde și cumpără ce vrea. Ascultați acum conversația dintre Andreas și ex. Andreas alege lucrurile pe care vrea să le vândă. Verkaufen. La piața de vechituri. Ex urmărește ce face. În cursul dialogului, Andreas o amenință în glumă pe ex. Despre ce amenințare este vorba? Warum liegen die Sachen da? Ich verkaufe sie. Was? Verkaufen? Wo denn? Morgen ist Flohmarkt. Flohmarkt? Flohmarkt? Verkaufst du Floh? Nein, ich verkaufe die Ex-Hex. Nein, bitte nicht! Andreas o amenință pe ex că o vinde și pe ea la piața de vechituri împreună cu lucrurile lui vechi. Firește, e numai o glumă. Dar să examinăm acum conversația mai îndeaproape. La începutul ei, ex întreabă de ce sunt împrăștiate pe jos atâtea lucruri. Sachen. De ce stau lucrurile pe jos aici? Warum liegen die Sachen da? Motivul este că Andreas vrea să le vândă. Le vând, spune el. Ich verkaufe sie. Ex se miră că vrea să le vândă și îl întreabă unde? Wo? Ce, le vinzi? Unde? Was? Verkaufen? Wo denn? Ca în multe orașe ale lumii, la Aachen există o piață de vechituri. Flohmarkt. Andreas vrea să meargă la piața de vechituri a doua zi. Mâine e piață de vechituri. Morgen ist Flohmarkt. Aici trebuie să facem o paranteză și să vă spunem că Flohmarkt, care înseamnă, cum spuneam, piață de vechituri, s-ar traduce cuvânt cu cuvânt piață de purici. Firește, nu se vând acolo purici. Flöhe. Dar ex îl întreabă pe Andreas. Vinzi purici? Verkaufst du Flöhe? De altfel, piața de vechituri se numește în germană așa, pentru că se pot vinde acolo tot felul de lucruri, chiar mărunțișuri, cât un purice. Dar cât de mare sau de mică este ex, nu știe nimeni, pentru că, după cum ați aflat deja, este invizibilă. Ceea ce nu îl împiedică pe Andreas să spună în glumă: o vând pe ex Hex. Ich verkaufe die ex Hex. Ex se sperie teribil și îl roagă pe Andreas să nu facă așa ceva. Nu, te rog, nu! Nein, bitte nicht! Dar, după ce se convinge că Andreas a glumit și că nu intenționează să o vândă la piața de vechituri, ex începe să răscolească prin lucruri, printre casete, caseten și discuri, schallplatten. Tema dumneavoastră este să aflați ce vinde Andreas și care sunt lucrurile despre care nu e sigur că le va vinde. O recomandare. Atenție la negația nicht. Verkaufst du auch die Kassetten? Ja, sie sind alt. Ich höre sie doch nicht. Und die Schallplatten? Verkaufst du auch die Schallplatten? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Sind sie neu? Nein, natürlich nicht. Spielst du eine Schallplatte? Na gut. Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versieht und vom Himmel die bleiche Sichel des Mondes blinkt. Andreas vrea să vândă casetele. Despre discuri nu știe încă nici el dacă le va vinde sau nu. Să examinăm acum mai amănunțit convorbirea. Mai întâi, ex întreabă: vinzi și casetele? Verkaufst du auch die Kassetten? Andreas vrea să le vândă pentru că sunt vechi. Da, sunt vechi. Ja, sie sind alt. Nu mai are nevoie de ele pentru că nu le mai ascultă. Nici măcar nu le mai ascult. Ich höre sie doch nicht. Ex îl întreabă apoi despre discuri. Schallplatten. Și discurile? Vin și discurile? Und die Schallplatten? Verkaufst du auch die Schallplatten? Andreas nu s-a hotărât încă. Nu știu. Nu cred. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Ex îl întreabă dacă discurile sunt noi. Sunt noi? Sind sie noi? Andreas răspunde negativ. Nu, firește că nu. Nein, natürlich nicht. Ex ar dori să asculte un disc. Pui un disc? Spielst du eine Schallplatte? Andreas îi îndeplinește dorința. Bine, fie. Na gut. Vrem să vă explicăm acum unele forme ale pluralului. Ascultați acum trei cuvinte la plural pe care le-am extras din dialog. Fiți atenți la forma de plural a substantivelor. Articolul hotărât pentru plural este întotdeauna die. Die. Die Sachen. Die Schallplatten. Die Kassetten. Substantivele își schimbă la plural forma. Li se pun diferite terminații, de pildă ne. Ne. Să ascultăm din nou exemplele, mai întâi formele de singular. Die Schallplatte. Die Kassette. Și acum forma de plural. Die Schallplatten. Die Kassetten. Ați auzit cuvântul care poate înlocui substantivele la plural. Este sie. Ei sau ele. Die Kassetten sind alt. Sie sind alt. Sind die Schallplatten neu? Sind sie neu? Cuvintele care înlocuiesc substantivele se găsesc în propoziție pe același loc ca și cuvintele pe care le înlocuiesc. Warum liegen die Sachen da? Warum liegen sie da? Ich verkaufe die Sachen. Ich verkaufe sie. În încheiere, vrem să vă atragem atenția asupra negației. Cu nicht se neagă întregul enunț al propoziției. Nicht se pune după verb. Verkaufst du auch die Schallplatten? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Verkaufst du auch die Kassetten? Ich höre sie doch nicht. Să ascultăm acum încă o dată întregul dialog. Așezați-vă cât mai comod posibil și încercați să rețineți cuvintele. Warum liegen die Sachen da? Ich verkaufe sie. Was? Verkaufen? Wo denn? Morgen ist Flohmarkt. Flohmarkt? Flohmarkt? Verkaufst du Flöhe? Nein, ich verkaufe die Ex-Hex. Nein, bitte nicht! Ex și-a dat seama că Andreas a amenințat numai în glumă că o vinde și pe ea la piața de vechituri, așa că îl poate asalta în continuare cu întrebări. Verkaufst du auch die Kassetten? Ja, sie sind alt. Ich höre sie doch nicht. Und die Schallplatten? Verkaufst du auch die Schallplatten? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Sind sie neu? Nein, natürlich nicht. Spielst du eine Schallplatte? Na gut. Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt und vom Himmel die bleiche Sichel des Mondes... La revedere, pe data viitoare! Ați ascultat Germana, de ce nu? Deutsch, warum nicht? Curs radiofonic de Herat Mese. O producție a postului de radio Deutsche Welle, Vocea Germaniei, în colaborare cu Institutul Goethe din München.